בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות נזקי שכנים הלכה ג'. עניין ההרחקה שתקנו חכמנו ז"ל, שצריך כל אחד להרחיק עצמו מחברו שלא יזיק את חברו, כמבואר בשולחן ערוך כל הדינים, ושיעור ההרחקה של כל דבר, ועניין הרחקת היזק ראייה. א', על פי התורה המתחיל, והנה פי שניים ברוכך אליי, בליקוט המוהר"ן הראשון, עיין שם כל המאמר מראשו לסופו. מבואר שם שיש שני רוחות, רוח דלעילא ורוח דלתתא. כמו שנאמר, אלה תולדות נוח, נוח, נוח לאלה, נוח לתתא וכו'. ועל כן מישהו בשעת הסתלקות הצדיק הוא טובה גדולה אליו, וביותר לתלמידים שיכולים לקבל אז פי שניים וכו'. כמבואר שם העניין בביאור היטב. ועיין שם עניין מוציא מכוח אל הפועל, כי יש בחינת חרון אף וכו', שהוא בחינת עשן, בחינת עלה עשן באפו. וזה העשן מזיק לעיניים שהם בחינת פרנסה, בחינת עיני חול אליך יסברו וכו'. וצריך להמתיק כחרון אף וכו', עד שיהיה נעשה ממנו רוח חבירי וכו'. וזה הרוח הוא בחינת רוחו של משיח, בחינת רוח אפינו, משיח השם וכו' וכו'. ואחר כך צריכים להוציא מכוח אל הפועל, כי קודם שמוציאים מכוח אל הפועל, אזי הכוח והפועל נקשרים ביחד, ואין הפרש ביניהם. וצריך לראות להוציא מכוח אל הפועל, ואז נפתחים ונבדלים הכוח והפועל וכו'. וזה בחינת א' שהיא שתי יודין וו' באמצע, שהוא בחינת פתח. ואלו השני יודין הם בחינת יוד בראש ויוד בסוף, שהם בחינת כוח ופועל וכו'. והו' שבתוך האלף הוא בחינת השש אותיות שיש בין שני היהודים וכו', שהם בחינת פתח וכו'. פותח את ידיך, אל תקרי ידיך אל היהודיך וכו'. עיין שם כל זה היטב. ולהוציא מכוח אל הפועל הוא על ידי שלמות הדיבור שנעשה על ידי אמת, שזוכין על ידי פרנסה וכו'. וגם צריכים לעשות נקודות לאותיות, וזה נעשה על ידי הכיסופין והחשק הגדול וחזק שחושקין וחושפין ומתגעגעין לעבודת השם, שעל ידי זה החשק משברים המניעה. כי כל המניעות שיש לאדם מדברים שבקדושה שצריך לעשות, כולם הם רק בשביל התגברות החשק, כדי שיתגבר ביותר החשק. על כן אם יתגבר בחשק גדול ורצון חזק כפי המניעה, בוודא ישבר המניעה וכו'. כי העיקר שיוצא מכוח אל הפועל כל מה שחפץ לעשות בעבודת השם. ובפרט כי צריך לעשות דבר שכל יהדותו תלוי בו, דיינו להתקרב לצדיק האמת, שאז מתגברות המניעות מאוד בלי שיעור. והכל בשביל החשק, כדי שיחשוק יותר להתקרב אליו. ואם יהיה לו חשק חזק כפי המניעה, בוודא יזכה לשבר כל המניעות ויזכה להתקרב אליו. כי העיקר הוא החשק והרצון, שעל ידי זה זוכים לשבר כל המניעות ולהוציא מכוח אל הפועל כל מה שצריכים לעבודת השם וכו'. עיין שם כל זה היטב. וכל המצוות והעבירות תלויים גם כן בזה, בבחינת התפתחות הידיים הנ"ל, בבחינת כוח ופועל כנ"ל. עיין שם. ב' וזה בחינת הרחקות, שתקנו חכמנו ז"ל בין אחד לחברו, כדי שלא יזיק את חברו. כי כל ההזקות נמשכים מהקליפות, שנמשכים מבחינת ריבוי אור, שגורם שבירת כלים, שמשם אחיזת הקליפות, שמשם באים כל ההזקות שבעולם. ושבירת כלים, זה בחינת פגם התפתחות הידיים הנ"ל, שבזה תלויים כל העבירות. בבחינת כמו חללים שוכבי קבר והמה מידך נגזרו וכולי. עיין שם. כי עיקר התיקון הוא להמשיך חיות מלמעלה למטה לכל העולמות כולם בהדרגה ובמידה, באופן שיוכלו לקבל, שזהו בחינת התפתחות שתי הרוחות הנ"ל, רוח דלתתא מן רוח דלאלה, שהם בחינת שתי יודין הנ"ל, שזהו בחינת פותח את ידיך כנ"ל. כי כשיש ריבוי אור חס ושלום, אזי אין הכלים יכולים לסבול ריבוי האור, ואזי נסתלה כל האור למעלה, שזהו עיקר בחינת המיטה, בחינת שבירת כלים כידוע. והכלל, שעל ידי כל המצוות שאנו עושים, על ידי זה אנו עושים כלים לקבל האור, ועל ידי זה אנו מוציאים מכוח אל הפועל. ולהפך, על ידי עבירות חס ושלום, מקלקלין הכלים, ואין יכולים לקבל האור. ואזי חוזר האור למעלה ונסתלקה היוד דלתתא, וחוזרת ונכללת בהיוד דלאלה, וחוזר הפועל עד הכוח, וכאילו מחזיר העולם לתוהו ובוהו חס ושלום. ועל כן הפגם בבחינת התפתחות הידיים הנ"ל, שהם בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. ג. וזה בחינת הרחקת הנזק. כי צריך כל אחד להרחיק עצמו מחברו כדי שלא יזיק את חברו. כי כל אחד מישראל עם חברו הם בחינת שתי הרוחות הנ"ל. כי אין שני בני אדם שווים, וכל הנשמות הם זה למעלה מזה כמבואר במקום אחר. והתחתון נגד העליון הוא בבחינת רוח דלתתא נגד רוח דלאלה. וכשנכללין ונתקרבין זה לזה יותר מדי, הוא בחינת ריבוי אור שגורם שבירת כלים חס ושלום, שמשם כל ההזקות כנ"ל. כי נפגמין בחינת התפתחות הידיים שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל, שזה עיקר התיקון. וזה נפגם על ידי ריבוי ההתקרבות יותר מדי. ועל כן תקנו חכמנו זה על הרחקות בין אחד לחברו, שזהו בחינת התפתחות הידיים, בחינת פתח והבדל והרחקה בין הרוחות, כדי שלא יהיה ריבוי אור, כדי שלא יזיק אחד את חברו, כי משם כל ההיזקות כנ"ל. ד. וזה בחינת היזק ראייה. כי העיקר תלוי בעיניים. כי העיקר התפתחות שתי הרוחות הנ"ל, שהם שני יודין הנ"ל, הם בחינת עיניים. כי איתה, ששני העיניים הם בחינת שני יודין. והחותם שביניהם הוא וו. היינו בחינת א' הנ"ל, שהוא שני יודין וו. שזהו בחינת פותח את ידיך הנ"ל כנ"ל. ועל כן מבואר שם שעיקר היזק העשן, שהוא בחינת חרון אף ולעיניים, בבחינת כעשן לעיניים. כי עיקר התפתחות שתי הרוחות הנ"ל, שני היודין, בחינת כוח ופועל הנ"ל, הוא בחינת שני עיניים שהם בחינת שני יודין כנ"ל. והחותם שביניהם הוא בחינת וו כנ"ל, ועל כן שם בחותם עיקר רוח החיים. כי שם כלולים שתי הרוחות, כי עיקר החיות תלוי בבחינת הוו, שהוא בחינת פתח, שהוא פותח וממשיך חיות מרוח דלאלה לרוח דלתתא. ועל כן בהוו, שהוא בחינת החותם, כלולים שתי הרוחות הנ"ל, כי הוא מבריח מן הקצה אל הקצה. וזהו בחינת רוח הפנו משיח השם המבואר שם. רוח הפנו דייקה. כי הרוח חיים הוא בחותם שהוא בחינת וו שבין שני היודין, שהם בחינת שני עיניים כנ"ל. כי שם בבחינת הוו כלול הכל, כי הוא ממשיכיות מלמעלה למטה, שזהו העיקר, שזהו בחינת פותח את ידיך ראשי תיבות אפי, בחינת רוח הפנו משיח השם כנ"ל, עיין שם. כי מקודם היה חרון אף דייקה, בחינת פגם הרוח חיים שבחותם. ואחר כך כשנמתק, עיקר התיקון כשזוכים לפתוח על ידי בחינת הפתח הנ"ל, בחינת וו הנ"ל, ולהמשיך הרוח החיים מרוח דלאלה, בחינת יוד בראש, לרוח דלתתא, בחינת יוד בסוף. שזהו בחינת רוח החיים שבחותם, שהוא בחינת וו, בחינת רוח הפנו וכולי כנ"ל. נמצא ששני עיניים הם בחינת שני היודין הנ"ל, שהם בחינת כוח ופועל וכו' כנ"ל. ועל כן עיקר ההרחקה שהוא בשביל התפתחות שתי הרוחות הנ"ל כנ"ל, עיקר ההרחקה היא להרחיק מהזק ראייה של להזיק בראיית עיניו. כי בעיניו יכול להזיק ביותר. ועל כן צריכים לשמור עצמו מעין הרע שזה הזק ראייה. כי עיקר החיות של האדם ושל כל דבר שבעולם הוא על ידי הרוח דלתתא שהוא בחינת פועל שמקבל ומושך חיות מהרוח דלאלה. ואם חס ושלום נסתלק מאיזה דבר בחינת הרוח דלתתא זהו שבירתו ומיטתו כי נסתלק החיות ממנו. ועל כן עיקר המשכת החיות של כל הדברים שבעולם הוא מבחינת התפתחות שתי הרוחות הנ"ל כנ"ל. וכשנפגם חס ושלום התפתחות שתי הרוחות הנ"ל, שזו בחינת פגם העבירות, בחינת והמה מידך נגזרו, אזי נסתלק החיות, כי רשעים בחייהם קרויים מתים כנ"ל. ועל כן הכל תלוי בעיניים שהם בבחינת שתי הרוחות כנ"ל. שכשמביט בחברו חס ושלום בעין רעה, שהוא בחינת כעס שנקרא רעה, כמו שכתוב, ואסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשרך, שזהו בחינת כעשן לעיניים, שהוא אחרון אף שמקלקל העיניים, שמקלקל תיקון הבריאה, שהוא בחינת התפתחות שתי הרוחות הנ"ל. ועל כן, על ידי עין הרע יכולים להזיק לחברו הרבה. כי על ידי הבטה בעין רעה, יכול חס ושלום להוציא ולסלק החיות מהדבר שמביט בו. כי כל החיות נמשך מבחינת העיניים כנ"ל. כי עיקר השבירה הייתה באור העיניים, כידוע. ועל כן כל התורה כולה תלויה בעיניים. כי התחלת התורה בראשית, שהוא תלת גוונין דהנה ובת עין. כי תמן רשת, תמן בת, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וכמו שכתוב, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. כי עיקר כלל כל התורה שהוא בחינת התפתחות שתי הרוחות הנ"ל להוציא החיות הנמשך מלמעלה, מכוח אל הפועל כנ"ל, זה נמשך על ידי תיקון עיניים שבחינת שתי יודין כנ"ל. ו. וזה שכתוב, וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים. ודרשו רבותינו ז"ל, ביקש להכניס בהם עינורי וראה שאין פתחן מכוונים זה לזה וכו'. כי בלעם היה לו עין רעה ועל כן נאמר בו שתום העין, כי פגם בהתפתחות שתי הרוחות שהן מבחינת שתי עיניים. וחזר היו דלתתא למעלה ועל כן נסמת עינו ולא נשאר לו רק עין אחת, שזהו עיקר הפגם, כשנסתלק החיות שלמטה כנ"ל. אבל מחמת שראה שישראל נזהרין להרחיק אחד מחברו כראוי, כי אין פתחן מכוונים זה כנגד זה, פתחן די כבחינת פתח הנ"ל, שלא לפגום בבחינת הפתח הנ"ל על ידי ריבוי אור חס ושלום, על כן היו נזהרין שלא יהיו פתחן מכוונים כדי להרחיק אחד מחברו מהזק ראייה, כדי לקבל האור בהדרגה ובמידה, על כן לא היה יכול להכניס בהם עינורי. וזה, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, שאין פתחיהן מכוונים כנ"ל ומרחיקין עצמן כראוי כנ"ל, אזי ותהי עליו רוח אלוקים. רוח אלוקים די כבחינת הרוח והחיות הנ"ל שהוא בחינת רוח אלוקים, בחינת רוחו של משיח הנזכר לאל, שהיא בחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, דה רוחו של משיח כידוע. כי רוח הנ"ל היא בחינת רוח של משיח שנמשך אז כדי להפוך הכללה לברכה על ידי שלא היו פתחם מכוונים והיו נשמרים מעין רעה. היינו לקבל האור שהוא בחינת יוד דלתתא, רוח דלתתא, שנפתח מיוד דלאלה שהוא בחינת שתי עיניים, שתי יודין, לקבל זה האור בהדרגה ובמידה, שלא יחזור ויסתלק הרוח דלתתא למעלה על ידי ריבוי הראייה. שהוא בחינת ריבוי אור, שבשביל זה צריכים להתרחק עצמו מלהסתכל על חפציו של חברו וכנ"ל. זין. וזה שאמרו אבותינו ז"ל על עניין היזק עשן וריח רע, אין מועיל חזוקה. כי עשן וריח רע מהם צריכים להתרחק ביותר, כי משם עיקר ההזק שבא על ידי פגם העיניים והחותם שהם בחינת האלף הנ"ל. כי עשן הוא בחינת פגם העיניים, בחינת כעשן לעיניים כנ"ל. וריח רע היא פגם החותם ששם משכן הרוח. ועל כן צריכים להתרחק מהם ביותר, כי הכל תלוי בעיניים וחותם כנ"ל. על כן אין מועיל להם חזוקה. וגם על היזק ראייה יש אומרים שאין מועיל חזוקה, כי כל ההזקות מפגם העיניים, שמשם עיקר המשכת שתי הרוחות הנ"ל, שמהם החיות של כל דבר וכנ"ל. וזה בחינת המחיצה שצריכים השותפין לבנות כשחולקין עצמן, כדי שלא יזיקו זה את זה בראייה. כי המחיצה הוא בחינת וו שבתוך האלף, שמפסקת בין שני היהודין, שעל ידה עיקר התיקון. כי על ידי זה נמשך האור מכוח אל הפועל, מרוח דלאלה לרוח דלתת הכנל, שזו בחינת המחיצה שבין השותפין, שהם בחינת שתי הרוחות, שני היהודין. כי בכל אחד מישראל מלובש בחינת יוד, שהוא בחינת הנשמה הקדושה מלובשת בו, שהיא בחינת יוד. ועל כן אלו השותפים שהם בחינת שני יהודים, שני רוחות, צריכים להרחיק ביניהם כדי שלא יזיקו זה את זה בראייה לידי ריבוי האור חס ושלום כנ"ל. ועל כן צריכים לעשות מחיצה ביניהם שהוא בחינת וו, שעל ידה מוציאים מכוח אל הפועל. כי אי אפשר להוציא מכוח אל הפועל כי אם על ידי החשק והכיסופים שנעשים על ידי המניעות. כי המניעה היא בשביל החשק. וכל מה שמתגברים על האדם המניעות ביותר חס ושלום, צריך שיגביר החשק ביותר. ועל ידי התגברות החשק והרצון, על ידי זה משבר המניעות כנ"ל. נמצא שדי כעל ידי המניעות מוציאים מכוח אל הפועל. כי על ידם מתגבר החשק, שעל ידי זה מוציאים מכוח אל הפועל כנ"ל. ואלו המניעות הן בחינת מחיצות. כי המניעה היא כמו מחיצה שחוצצת ומפסקת בפני האדם, ואין מנחת אותו לעשות הדבר שבקדושה שרוצה לעשות. שזהו בחינת תשעה ריקין המבואר שם. כי המניעות הן בחינת ריקין, שהן בחינת מסך המבדיל, בחינת מחיצה המפסקת כנ"ל. ועל ידי אלו המניעות, שהן בחינת מחיצות המפסיקות, על ידם די כמוציאים מכוח אל הפועל, כי על ידם מתגבר החשק כנ"ל. כי באמת המניעות הן טובה גדולה לאדם, כי בלעדם לא היה אפשר להוציא מכוח אל הפועל. כי עיקר התיקון להוציא מכוח אל הפועל הוא בבחינת התפתחות שתי הרוחות הנ"ל. ולפתוח ולחתוך יוד תתם יוד הילה. וזה אי אפשר, כי אם על ידי כלים דקדושה שעושים כדי לקבל האור בהדרגה ובמידה, כדי שלא יהיה ריבוי השמן שגורם כיבוי הנר חס ושלום. ואלו הכלים נעשים על ידי המניעות. שעל ידי שיש לאדם מניעות, קודם שמוציא מכוח אל הפועל איזה דבר שבקדושה, והוא מתגבר ומשברם על ידי התגברות החשק, אזי נעשים מכל המניעות מחיצות וכלים דקדושה לקבל בתוך המאור בהדרגה ובמידה, שזהו עיקר התיקון של בחינת התפתחות שתי הרוחות הנ"ל, שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. כי המניעות שהן בחינת רקיעין, בחינת מחיצות המפסיקות ומונעין מן הקדושה, אחר כך כשזוכין לשברם, אז הן נתפחין המניעות ונעשה מהן מחיצות קדושות שעל ידם עיקר התיקון. שעל ידם מקבל האור בתוך הכלים בהדרגה ובמידה. וכל מה שהיה לו מניעות יותר בתחילה, זוכה אחר כך שיהיו כלים קדושים הרבה יותר לקבל האור בתוכם. וכמו שאמר רבנו ז"ל, שעל ידי שאדם נתקרב להשם יתברך על ידי מניעות רבות שהתגברו עליו ושיברם, על ידי זה נעשה כלי אחר כך לקבל בתוכו הקדושה. היינו כנ"ל. וכן אמר עוד, שמכל המניעות שיש לאדם בתחילה, קודם שזוכה לעשות הדבר שבקדושה, אחר כך כשזוכה לגומרו ולעשותו, נעשה מכל מניעה ומניעה דברים גבוהים מאוד וכנ"ל, כמבואר בשיחות הר"ן. היינו כנל, כי אחר כך נעשין מהמניות די ככלים יקרים וקדושים, לקבל האור בתוכו בהדרגה ובמידה שזהו עיקר התיקון כנל. ועל כן אי אפשר להוציא מכוח אל הפועל שום דבר שבקדושה, כי אם על ידי מניות. כי עיקר התיקון לעשות כלים, לקבל האור כדי שלא יחזור האור למעלה, והכלים נעשים על ידי המניות כנל. ובשביל זה נשלח האדם לעולם הזה השפע לאחור והמגושם, שהוא מלא מניות המונעין מעבודת השם, כדי שישבר המניות ויזכה אחר כך לקבל אורות גדולים על ידי ריבוי הכלים והמחיצות דקדושה שזכה לעשות על ידי המניות דייקה שזכה לשברם. וזהו מעלת הצדיקים על המלאכים. כי המלאך אינו יכול לזכות לקבל אור כזה כמו הצדיק, מחמת שאין לו כלים לקבל בתוכו, מחמת שלא היה להם מניות. אבל הצדיקים שהיו בזה העולם, והיה להם מניות רבות בלי שיעור בכל יום ויום, והתייגעו עצמן ביגיעה גדולה, ושיברו המניות, על ידי איזה זוכין שנעשין מהמניות כלים ומחיצות קדושות, לקבל בתוך המאור הגדול, שיזכו כל אחד ואחד כפי ריבוי המניות שזכה לשברם, כי לפום צערה אגרה. ועל כן כל השכר של הצדיקים נקרא בשם איכלות ומחיצות, כמו שאמרו אבותינו זל שזוכין לכמה איכלות ועולמות. ואמרו, כל צדיק וצדיק יש לו מחיצה בפני עצמו, וכמו שכתוב, הרוגי לוד אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. כי עיקר קיבול השכר של הצדיקים והקשרים, הכל הוא בשביל המניות שהיו להם שסבלו צער גדול קודם ששיברו אותם. והמניות הן מחיצות המבדילות כנל. ועל כן זוכין אחר כך שנעשין מהמניות די כמחיצות קדושות שזהו עיקר קיבול שכרם כנל. וזהו שאמרו רבותינו זה על ירושלמי שבת פרק ב' עתידין צדיקים שיהיו מחיצתם לפנים ממלאכי השרת וכו'. מחיצתן דייקה, כי מחמת שהיו לצדיקים בעולם הזה מניות רבות שהן מחיצות המפסיקות מן הקדושה וזכו לשברם, על כן יזכו שיהיו נעשין מהם בעולם הבא מחיצות מצוחצחות, מחיצות קדושות לפנים ממלאכי השרת, כי לא היו להם מניות כנל.